حضرات آپ سورہ السجدہ سماعت فرمانے جا رہے ہیں، 32 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 15، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، اس سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس کا زمان نزول بیہقی اور ابن مردویہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، یہ پوری سورت مکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک دوسری روایت کے مطابق 18 و 19 20، یعنی یہ 3 آیتیں مدنی۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اور ترمذی، نسائی اور حاکم وغیرہم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ السجدہ اور سورہ تبارک الذی نہیں پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے۔ جیسا کہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے، اس میں بھی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت جیسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں اور کفار مکہ کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی، کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک یوم میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، یہ ہر غیب اور ظاہر بات جاننے والا ہے، وہ بہت غالب اور رحیم ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کارے سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصہ اور نچوڑ سے چلایا۔ ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے تو اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ کفار اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ اور سن لیا، لہذا ہمیں واپس بھیج کے ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. بس اب اس بات کا ذائقہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو تم کرتے رہے اس کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیامگاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی ضیافت ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں قیامت کے دن برے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا ذائقہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید وہ باز آ جائیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور بھلا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اسے منہ موڑ لے، ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے، یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقيناً آپ کا رب يوم قیامت ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. کیا انہیں اس سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے قبل ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اسی طرح یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں اس دن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں.